to jest już koniec. Thank you. nie rzucił pałką, no. Normalnie pałką rzucił. Pozbył się swojej pałki. Powstaje pytanie, co mamy teraz grać? To była cała dupa, która pękła na pół. Musimy sobie kupić nowe dupy, bo pękły nam na pół.